Αυτό ξέρεις γιατί το βάλα. Πέραν των ευχών για καλή χρονιά που σου εύχομαι και τέλος πάντων όλα αυτά, πρόκειται περί θλίψεως και οργής. Για να ξεβλαχέψεις. Να χάθει. Κύριε Γιάννη, ένας προλετάριος στη Βιέννη λέγεται αυτό το έργο που ανεβάζουμε σήμερα. Δεν ξεβλαχεί εκεί με τίποτα, καραγευρέκη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αντοχές, δύναμη, χαρές. Λοιπόν, Στράους, έτσι ξεκινήσαμε με Στράους. Γιατί αφενός κάποιοι δεν έχουν εξευλαχέψει, αλλά για να το γυρίσουμε στη δική μας την όπερα τώρα, στην κλασική. Επειδή κάποιοι θέλουν να μας κάνουν άριστους, να μας εξυγχρονίσουν κτλ. Εγώ είμαι άριστος ούτως ή άλλως, δεν ξέρω για σένα, αλλά προφανές, και εσύ καλός είσαι. Και είναι προφανές, είναι προφανές. Ναι. Θα πάμε στα δικά μας. Οπα. Αυτό λοιπόν τώρα, ναι, που θα ακούσεις, ναι, είναι απολύτως αφιερωμένο σε σένα, ναι, γιατί πρέπει να θυμάσαι. Τι θα βάλει, πες μου, θα βάλει ότι... να τώρα πια είσαι και ένα χρόνο μεγαλύτερος. Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κιόλας άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω. Με αυτά που βάζετε κόβε το ήχος από μόνος του. Ήταν ανάγκη να συνδίκες σε μένα. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα, παντοτίνα, παντοτίνα. Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο, με ένα πλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά και να μην πίνω. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Αν ώρα μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη, συγχώρα με την ώρα που θα δίνει στη σκητάλη. Όσο θέλεις θα μοιάζω στα δικά σου μάτια, σαν θα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάθια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Πάνω μου σιγά μισθό έλεγα να φέρεις τα χνηστά τα μύδια να τα φάει ο Μπογιόπλος με το σταυρακάκι. Μόνος μου όταν θα με θα τα φέρεις. Καβά της ανθρωπότητας ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησαν. Τότε θα ξέρω πως ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε στην πρώτη εκπομπή του 2023. Αποφασίσαμε να μην είναι τυπική εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή. Άλλωστε, παρά το ότι θέλουν οι κυβερνήσεις, εδώ υπάρχει το εθιμικό δίκαιο. Οι 9 στους 10 δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Ισχύει αυτό, ναι, παίζει. Επίσης, οι 10 στους 11 δεν έχουν πάει στις δουλειές σήμερα. Εδώ υπάρχει άλλου τύπου δίκαιο. Παιδιά, σασμός δεξιή με αριστερούς. Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Στίχη Γιάννης Κότσιρας, μουσική Νίκος Τερζής. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Σωστακόβιτς, θα του βάλω το Πάσχα, Παναγιώτη. Πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Λοιπόν, οι γιορτές και η αρχή μιας χρονιάς επιβάλλουν μια χαρά, εν πάση περιπτώσει, μια προσμονή. Οι κακές ειδήσεις δεν λείπουν. Είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί με το μωρό στον Αλιάκμονα. Ένα μωρό 11 ετών. Που βρέθηκε, 11 μηνών, 11 μηνών, ναι, ναι. Που βρέθηκε πνιγμένο εκεί στο φράγμα, με τη μητέρα να κατηγορείται. Και έχουμε και την τραγωδία με το 16χρονο παιδί, έτσι, τον αθλητή. Ναι, ναι, ναι, τον πρωταθλητή της πυγμαχίας με ένα θάνατο. Έφυγε το παιδί στα 16 του. Θα έλεγα, αν πεις υπάρχει ένα θάνατος λογικός, αλλά παράλογο αυτό το πράγμα. Δηλαδή γύρισε από την προπόνηση, από μια προπόνηση που είχε κάνει, πήγε σε ένα άλλο γυμναστήριο, εκεί ζαλίστηκε το παιδί και έπεσε και χτύπησε στην τουαλέτα μέσα του γυμναστήριου. Του έκαναν επέμβαση στο κεφάλι, αυτό τρέχει τώρα πολλές μέρες και δυστυχώς κατέληξε σήμερα, 16 ετών. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη έχει αναλάβει. Ναι, ναι. Η Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος. Θα είμαστε μαζί σε αυτή την πρώτη εκπομπή της χρονιάς με πολύ τραγούδι, με τα δικά σας σχόλια και τις παραγγελίες σας, αν θέλετε. Σε ένα κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάμπαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κουκλικιά αγκαλιάζουν την φωτιά. Κουκλικιά και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Συναστρία έχουμε εδώ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος και φυσικά Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαράστα κοριτσόπουλα, φούχνουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Φούχνουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Φούχνουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Θεός, Θεός μοναδικός. Να πω για τον Σταύρο Ξαρχάκο, αυτόν τον τεράστιο πυλώνα του ελληνικού πολιτισμού, 14 του Γενάρη, στο ΣΕΦ, υπάρχει η εκδήλωση, η συναυλία, το αφιέρωμα, θα έλεγα η εκδήλωση τιμής και χρέους απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο μουσικοσυνθέτη που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Μπράβο σας, μπράβο. Αφιέρωμα στο έργο του Σταύρου Ξαρχάκου, 14 Γενάρη, στο Να σου Στάδιο πω, φίλε μου, Ειρήνης και θα διευθύνει, θα κατέβει, θα είναι και ο ίδιος, θα δώσει το παρόν. Ναι, ναι. Και θα διευθύνει. Τι λέρε, φίλε. Θα είναι εκεί ο Σταύρος Ξαρχάκος, θα είναι εκεί η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Νατάσα Μποφίλιου, η Ρώσα Αΐα, σε ένα έργο αξεπέραστο, σε ένα αφιέρωμα, επαναλαμβάνω, τιμής και χρέους που οργανώνει το ΚΚΕ για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Να σου πω, πολύ μεγάλος, και θέλω να πω ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν του τεράστιου έργου του που σωστά λέει ο Νίκος, είναι ο μεγάλος σεβασμός που έχει στους δύο πυλώνες του ρεμπέτικου, τον Τζιτσάνη και τον Μάρκο, που έχει διασκευάσει και διευθύνει τα έργα τους, και μου κάνει πάντα εντύπωση, ρε παιδιά, στις συναυλίες του για τον Τζιτσάνη, πριν παίξει το «Σαν απόκληρος γυρίζω», ξέρεις τι κάνει, γονατίζει τη σκηνή. Γονατίζει, αυτοσυγκεντρώνεται για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σκόνεται και λέει «παίξτε». Ασύλληπτο. Δεν ξέρω πού αλλού θα συνέβαινε αυτό. Συνέβη και με τον Μίκη, συνέβη και με τον Μάνο τον Χατζηδάκη, συμβαίνει τώρα και με τον Ξαρχάκο. Mm-hmm. Αυτοί είναι παρόντες. Και ενώ είναι παρόντες, μιλώ και για τους προηγούμενους. Σωστά. Έτσι, ενώ ήταν παρόντες, mm-hmm. με τον Ξαρχάκο να είναι παρόν, mm-hmm. κάποιοι θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Όχι ως σαν να μην είναι παρόντες. Ναι, κατάλαβα την ώρα που μιλάμε. Να τους μηδενίσουν, μιλάς με λίγα λόγια, να τους ακυρώσουν. Δεν υπάρχουν. Αν εξαιρέσεις εμάς εδώ, αν εξαιρέσεις μισό μουσικό ραδιόφωνο. Mm-hmm. Μπορείς να μου πεις πού παίζονται αυτά τα τραγούδια. Ναι, είναι αυτό που λέει πάντα ο Γιάννης Ζουγανέλης. Έχεις δίκιο, δεν μπορώ να το αντικρούσω. Αυτό που λες δυστυχώς μας έχει πάρει το ρέμα. Με παράσυρε το ρέμα, που έλεγε ο Τσιτσάνης. Και με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι συμβαίνει αυτό που λες, ότι δεν το φαντάζεσαι. Πού σε μια χώρα που όταν μαζευτούμε πάνω από τρεις, αυτό που θα τραγουδήσουμε είναι αυτό που συνέθεσε ο Ξαρχάκος. Είναι αυτό που συνέθεσε ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, αυτό που συνέθεσε ο Απόστολος Καλάρας, mm-hmm. ο Μάνος Χατζηδάκης. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο εμφανίζεται ως προϊόν υπερκατανάλωσης, ναι, ναι. διότι αυτού του είδους τον κατημά θέλουν να προσφέρουν ως πολιτιστικό προϊόν οι καναλάρχες μας, οι οποίοι έχουν κανάλια για να προάγουν και τον πολιτισμό, σου θυμίζω. Είναι ένα, ναι, είναι άλλο μες στο πράγμα. Νόμο αυτό που λες, θεωρητικός, ναι. Είναι ένα άλλο πράγμα από αυτό το οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός, και αυτό το που του δίνει τις ανάσες να είναι όρθιος ο ελληνικός λαός. Μισό λεπτό όμως, γιατί για τα κανάλια, ναι, αλλά είπες και για τα ραδιόφωνα. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, γιατί πάντα η γκρίνια εντός εισαγωγικών, τη βάζω τη λέξη, γιατί είναι δικαιολογημένη του Ζουγανέλη είναι αυτή. Θέλω να πω, η επιλογή είναι για την κονόμα των ραδιοφώνων, των μουσικών, ή είναι απλώς επειδή βλέπουν ότι μέχρι εκεί φτάνουν αυτοί. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, αυτό προσπαθώ να το βάλω στο μυαλό μου. Δηλαδή συνεργάζονται με δισκογραφικές εταιρείες και παίζουν και οικονομάνε, ή Μέχρι εκεί είναι, ρε παιδιά, να ακούσουμε. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά δεν ακούμε Μάνο, δεν ακούμε Μίκη, δεν ακούμε Ξαρχάκο. Ας απαντήσουν οι ίδιοι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, μάλλον ξέρω γιατί το κάνουν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ έχω ως εικόνα και βγάζω συμπέρασμα είναι ότι η μόρφωση, η παιδεία, η αισθητική ανάταση, αυτό που λέμε ψυχαγωγία με την πραγματική έννοια της λέξης, δηλαδή ο πολιτισμός, είναι μία λέξη με πι κεφαλαίο. Έτσι είναι. Και όταν λοιπόν θέλεις να τα μικρύνεις όλα, ασχολείσαι με τα μικρά πι. Δεν θέλω να σου πω κανένα πι τώρα μικρό. Όχι, ας το πάμε να ακούσουμε. Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαντία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο μονομάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο δύο, δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό, το κενό. Και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο μονομάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο, δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό, το κενό, το κενό. Λοιπόν, αυτός που ο θησαυρός που θα ακούσετε τώρα, γιατί μερικές φορές οι θησαυροί μιλάνε. Αυτός ο θησαυρός είναι το ρόδο που βγήκε ένα από ένα παλιάγκαθο. Ρεγκίνα μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, αγάπη μου? Πώς λένε τον μπαμπά σου? Παύλο. Λοιπόν, πάμε, τα καλάντα τώρα, τα ωραία. Ένα, δύο, τρία. Ήρθε πάλι νέο έντ. φέτος εις την πρώτη του μήνος ήρθα να σας γερετήσω, δούλος σας ο ταπείνος. Ο βασιλείος ο Μέγας, ιεράχης θαυμαστός, εις την οικογένειά σας να είναι πάντα βοήθος. Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά, να μαθαίνουνε το δύο της πατρίδας τα ιερά. Και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά. Σας αφήνω καλή νύχτα και του χρόνου με υγεία. Μπράβο! Και του χρόνου, και του χρόνου. Στην αχερουσία χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενικιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χορός του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με βγεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Είναι τα τραγούδια μας η φέστια που καίμε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Στίχη Δημήτρης Λέντζος και μουσική Χρήστος Λεοντής σε αυτό το τεράστιο τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Παναγιώτη μου, αυτός είναι ο Λεοντής. Είναι ο Λεοντής ο οποίος φέτος το 2023 κλείνει 60 χρόνια στο τραγούδι. Είναι ο δημιουργός του Καπνισμένου Τσουκαλιού, ο δημιουργός της Καταχνιάς. Είναι αυτός που έστειλε, αντί να τον παρακαλέσουν από το Φεστιβάλ Αθηνών να γιορτάσουν μαζί του τα 60 του χρόνια, είναι αυτός που έστειλε επιστολή για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση για τα 60 χρονά του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και αυτοί τον απέρριψαν. Το Λεοντή. Όντως τώρα. Όντως. Πανόντως. Πανόντως. Τι λες αδερφέ τώρα. Αυτό που ακούς. Έστειλε επιστολή ο Λεοντής και τους είπε παιδιά, συμπληρώνω 60 χρόνια στο τραγούδι το 2003. Όπως λες εσύ έπρεπε να πάνε πάνω του. Θα έπρεπε να τον παρακαλάνε. Ναι. Και του απάντησαν ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μια συναυλία για τα 60 χρόνια του Λεοντή. Και το καταπληκτικό είναι ότι οι προτάσεις γίνονταν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Εφέτος τώρα. Εφέτος τώρα. Ναι, ναι. Πέρυσι, το 22. Το 22, ναι. Και του απάντησαν στις 15 Νοεμβρίου. Δηλαδή αυτοί είχαν κλείσει, υποτίθεται, μέσα στο 15ήμερο που μεσολάβησε από την περαίωση του χρονικού ορίου της κατάθεσης ναι. Ετοιμάτων, να το πω έτσι. Μέσα σε 15 μέρες είχαν... πώς το λένε, είχαν εκτιμήσει όλες τις δυνατές προσφορές οι οποίες υπήρχαν και τις δυνατές επιλογές και μέσα στο 15ήμερο είχαν καταλήξει και κατέληξαν ότι ο Λεοντής δεν χωράει. Ο Λεοντής. Είναι η συνέχεια της κουβέντας που κάναμε προηγουμένως. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο που μας ακούει από την Ουτρέχτη. Καλό τιμόνι Γιώργο. Χαιρετισμούς στον Πετράν, στην Καστοριά, στον Άρη που μας ακούει από τη Σουηδία. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στον Κώστα. Να είσαι καλά, Ραφαέλα μου. Καλησπέρα στο φίλο τον Κυριάκο, στον Αναστάση. Καλησπέρα στον Μιχάλη. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Προσφυγάκι δίχως πάσο. Έτσι κι εγώ τον δρόμο έχασα κι αργούσα. Γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Έτσι κι εσύ ήρθες στη μαύρη μοναξιά μου. Φωτιά να βάλει, φωτιά να βάλει στα όνειρά μου. Νίκος Πορτοκάλογλου πέρα ως πέρα με στίχους, μουσική, ερμηνεία και βεβαίως τις περισσότερες φορές κοντά του η Μελίνα Κανά. Μίκης Θοδωράκης, Στάσου Λεωαδίτης, έναν ύμνο στον άνθρωπο. Την πόρτα τραπέζι στα μύδια να πει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού. Εδώ είμαστε στην πρώτη εκπομπή του χρόνου, λίγο διαφορετική, λίγο προσαρμοσμένη στο εορταστικό κλίμα των ημερών, το οποίο συνεχίζεται. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος, θεωρώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θεωρώ ότι δεν επέλεξε ο Θεοδωράκης να κάνει τυχαία, να κάνει αυτό την πρώτη εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Δεν μπορεί κανένας άλλος, δεν θα μπορούσε κανένας ναι, άλλος ναι. να το ξεχωρίζω, από τις άλλες ξεχωρίζω του Τσακνή. Και κάπως πρωτοψάλτη, αλλά κανένας, ναι, δεν θα μπορούσε κανείς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι ευχάριστη η χρονιά, γιατί τα πρωταπριλιάτικα ξεκινήσανε με την πρώτη του μήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αύξηση, λέει, του κατώτατου μισθού. Τ' άκουσες αυτό, για τον αύξηση του κατώτατου μισθού? Όχι. Δεν τ' άκουσες. Δεν θα γίνει, λέει, το Μάη, θα γίνει την 1η Απρίλη. Όχι γιατί έχουμε εκλογές. Όχι γιατί έχουμε εκλογές. Κάπου εκεί 2 ή 9 μάλλον θα γίνουν. Όχι γιατί έχουμε εκλογές, αλλά γιατί ξεκινάει, λέει, η τουριστική περίοδος. Καλά είπε ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Δεν είναι θέμα εκλογικό αυτό. Όχι. Πέρυσι πότε ξεκίνησε η τουριστική περίοδος? Δεν θυμάμαι. Άλλο μήνα. Πότε τελείωσε? Άλλη μέρα. Τώρα ξεκινάμε από το Μάρτιο την τουριστική περίοδο. Έχουμε ανοίξει τις ορίζοντες. Μη σου πω από αύριο. Ένας φίλος μου Σαντορίνη πάει να ανοίξει την ταβέρνα του τον 1η Μαρτίου. Αλλά όταν λέμε για, πώς το λένε, για κατώτατο μισθό, να θυμάστε αυτό το 751 που μπορεί να είναι και 800, δεν ξέρω πόσο είναι. Αλλά για το 751 μιλάμε τώρα. Ξέρετε, είναι προ-δεκαετίας, δωδεκαετίας. Μας έχουν ξαναγυρίσει δηλαδή 12 χρόνια πίσω. Αυτό λέγεται σωτηρία. Καλησπέρα Εύη μου, καλησπέρα Πάνο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Χάρη Θεσσαλονίκη για των φαρμάκων. Και το διαπίστωσα και εγώ για τους μεγάλους ανθρώπους κυρίως. Και όχι μόνο, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και πράγματι υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά, όχι μόνο στα πιο σπάνια ή στα πιο εξεζητημένα. Υπάρχουν, λέει, ρωτάει γιατί, λέει. Έχεις καμία άποψη, γιατί? Όχι, κάποιοι οικονομάνε καταλαβαίνω, αλλά δεν το πιάνω ακριβώς πώς γίνεται. Επειδή υπάρχει η ελεύθερη οικονομία, έχεις ακούσει περί της ελευθέρας οικονομίας? Αμέ. Στην ελευθέρα οικονομία υπάρχουν μονοπόλια. Ναι. Αυτά τα μονοπόλια πατούν επί πτωμάτων. Ναι. Κερδίζουν και επί της αρρώστιας. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή εδώ το φάρμακο θεωρείται φθηνότερο, στην Ελλάδα. Γι' αυτό οι πολυεθνικές του φαρμάκου, σαν αυτή τη Pfizer που έχει φτιάξει και υποκατάστημα, λέει, στη Θεσσαλονίκη εδώ και πανηγύριζε ο πρωθυπουργός μας. Σηκώρθιος. Πρωθυπουργός, είπα. Θα σκοτώ. Θα σκοτώ αργότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πανηγύριζε. Δεν στέλνουν τα φαρμακάκια εδώ στην Ελλάδα. Και όσοι τα στέλνουν, έχουμε τους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους. Γιατί όπως έλεγε ο Βάρναλης, εκτός από τα ξένα, υπάρχουν και τα ντόπια θεριά. Και έχουν γεμίσει τις αποθήκες τους, αλλά δεν τα διαθέτουν στην εσωτερική αγορά. Τα στέλνουν έξω. Τα στέλνουν έξω σε άλλες χώρες και δεν τα ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν κάνουν κύκλο, απλά τα στέλνουν έξω. Ναι, τα στέλνουν έξω και τα πουλάνε έξω γιατί παίρνουν περισσότερα λεφτά έξω. Αυτό στον ένα μπιλό να έχει την μπούρδα που λέγεται ελεύθερη αγορά και ελεύθερη οικονομία, και στον άλλο μπιλό να έχει τη βούρτσα που λέει ότι οι πολυεθνικές είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Μεταξύ μπούρδας και βούρτσας, βάλε το επόμενο τραγουδάκι, κύριε Γιάννα. Και σε άλλα δυσάρεστα νέα, η Μπρέτφορντ άνοιξε το σκορ απέναντι στη Λίβερπουλ, 101 το λεπτό. Έτσι πρέπει για χαρά, εσύ θα κρίσεις. Σου είπε πως επέρασε πολλά, θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να φωνά και σε πληγώνει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, ας τι να λέει. Κι αν έφυγε και πήγε μακριά, αυτή θα χάσει. Σου ράγισε για λίγο την καρδιά, θα σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να φωνά και σε πληγώνει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, ας τι να λέει, ας τι να λέει. Πολύ ωραίος, μ' αρέσει. Βασίλης Καράς. Μεγάλος Μάνος Ξηδούς εδώ. Έτσι, έτσι. Fix Lux. Καλησπέρες πολλές στον Απόστολο. Καλησπέρα στην Ολυμπία. Να σε καλά, Ολυμπία μου. Καλησπέρα στο Λαρισέ. Λαρισέ, όταν λέμε 100% μισθός, όταν θα ακούς 751, ή 7,81, δεν ξέρω, ας πάρουμε το 7,51 τώρα, θα θυμάσαι ότι είναι μείον 16% το καθαρό, έτσι, γιατί είναι κάτι εισφορές και τα λοιπά. Δηλαδή, όταν ακούς 7,51, να ξέρεις ότι είναι 6,30. 630, περί αυτού πρόκειται. Επίσης, τριετίες γιοκ δεν υπάρχουν, έτσι, για να το καταλάβουμε και αυτό. Και μιλάμε κανονικότατα για επιχείρηση εξαγοράς επίπεδου Μαυρογιαλούρου και Καλοχαιρέτα. Βεβαίως, αυτό που δεν λένε είναι... όταν γυρίζουν πίσω τον κόσμο 12 και 13 χρόνια, πόσο είχε το 9 και το 10 η βενζίνη και πόσο έχει σήμερα. Πόσο είχε το ρεύμα τότε και πόσο έχει σήμερα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης τότε και πόσο έχει σήμερα. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις, αλλά οι συγκρίσεις όταν έχεις μία αντίληψη περιπολιτικής pass, market pass, fuel pass. Τι άλλο πας έχουμε, κύριε Πας? Πολλά πας και δυστυχώς δεν έχουμε τον Πας Γιάννενα, αλλά τώρα χάνει ο Κώστας ο Τσιμίκας πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει η Λίβερπουλ. Αυτό τι είναι που μεταδίδεις τώρα? Αυτό είναι πρωτάθλημα. σε ποιο κράτος? Πρωτάθλημα Αγγλία, παιδιά. Α, πρωτάθλημα Αγγλία. Λίβερπουλ, Τσιμίκας. Έλα ρε Κώστα, βάλ το ρε Κώστα να ισοφαρίσουμε. Μιας και είμαστε στον αστερισμό του ποδοσφαίρου, Πελέ. Έτσι, τεράστιος. Τεράστιος, ναι, ναι, ναι. Σήμερα νομίζω είναι η κηδεία. Είναι το τρίτη, λαϊκό προσκύνημα. Πότε είναι? Αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο είναι η κηδεία. Τώρα πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο της Σάντος που το είχαν προετοιμάσει ούτως ή άλλως όπως το ξέραμε. Λένε το αντίο τους. Ένα αντίο που το λέω όλος ο πλανήτης τώρα για να μην γελιόμαστε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Σκεπτόμουν ότι ο πρώτος άνθρωπος που ήθελα να. Που ενστικτοδός μου βγήκε για να. Μοιραστώ αυτή την είδηση όταν βγήκε εκείνη την ώρα, ήταν ο πατέρας μου και τον πήρα τηλέφωνο. Να του πω ότι πέθανε ο Πελέ. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός κουβάλησε τουλάχιστον δύο γενιές πάνω στην πλάτη. Βέβαια, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής, μάλλον ξέρω δεν ήταν. Mm-hmm. Ο Μαραντόνα ήταν όλων των εποχών. Αποψίσω αυτό. Αλλά γιατί είναι αποψί. Λοιπόν, αλλά είναι σίγουρα αυτός ο οποίος και λόγω της δύναμης τηλεόρασης, έτσι. Έδειξε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι τέχνη. Ναι. Αυτό νομίζω κατοχύρωσε πρώτος ο Πελέ. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Και φαντάσου Νίκο ότι κατεγράφει, χοντρικά να στο πω τώρα, μόλις το 30 με 33% των αγώνων του και των γκολ του στην εικόνα. Φαντάσου δηλαδή πώς θα ήταν τώρα τα πράγματα κατά τη στοιχεία. Αλλά έτσι είναι, αυτή ήταν η μαγεία. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Θα σβήσω από το μεράκι μου αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε δώσε, σου λένε συνέχεια δώσε και ξαναδώσε. Το αίμα την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε. Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένο σπίτι από μπερδέ, να φλέω γι' αυτό το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο. Κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Εσύ βρίσκονται το ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μας η εθνική βιτρίνα. Τις πλάτες μας ξενόφερτοι σηκώνουνε παντιέρα, το νεφος και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα. Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένο σπίτι από μπερδέ, να φλέω γι' αυτό το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο. Κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Στίχη Πάνος Φαλάρας, μουσική Στέλιος Φωτιάδης, ερμηνεύουν η κυρία Γλυκερία και ο αξεπέραστος Ευγένιος Παθάρης. Για λίγους είναι τα πολλά και για πολλούς τα λίγα, το βλέπω να γυρίζουμε στα χρόνια του κολίγα. Αυτοί ξοδεύουν άσκοπα κι εμείς πάντα λιτότης, έτσι σου λένε φέρεται ο κάθε πατριώτης. Γιάννης Καραγευρέκης, στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος, μαζί σας μέχρι τις 9, στην πρώτη εκπομπή του χρόνου. Χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη, αντοχές, χαρές, όλα να πάνε καλύτερα. Και να είμαστε τουλάχιστον εκτός από υγιείς, αν μπορούμε και αν γίνεται και αν τα φέρνει ζωή, να είμαστε και ένα τσίμπημα έτσι λίγο πιο αισιόδοξοι εν όψη του μέλλοντος, επειδή εμείς έχουμε και το δικό μας πόνο. Οχ, οχ, μανούλα μου. Πάνω εκεί που είπα τη λέξη πόνος, ήρθε το 2-0 της Μπρέτφορντ επί της Λίβερπουλ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που έλεγε και αυτό στην ταινία. Να πω ότι την Τετάρτη ο κύριος Νίκος θα πάρει ένα ωραιότατο ρεπό, μπράβο σου και ζήτω σου που λέει και ο Σαββόπουλος, διότι θα έχουμε στις 8, εκπομπή από τις 7, στις 8 live από την Τούμπα, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς Πάο Κάρης, το κλασικό της Θεσσαλονίκης, και την Κυριακή που μας έρχεται σούπερ ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 από την Αγία Σοφιά. Αυτό με το δεύτερο γκολ της, πώς τη λένε, Μπρέτφορντ, ναι. Μπορείς να το ξανακάνεις. Παιδιά, είναι δεύτερο αυτό γκολ. Γιάννη, το είδες? Ναι. Παιδιά, είναι δεύτερο αυτό γκολ. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Το επιφώνημα, μπορείς να το ξανακάνεις? Όχι, τώρα ήταν εκείνη την ώρα. Μα τι εκείνη την ώρα μου βγήκε. Μπορώ να σχολιάσω? Ναι, ό,τι θέλεις, ναι, παρακαλώ. Τι ζω, άνθρωπος. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, βγάλε από την πόρτα το κλειδί, Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Στη Χιλευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, ερμηνεύει η θεϊκή Βίκη Μοσχολιού. Άνοιξε το φως το παραθύρι. Δέσε μια κορδέλα στα μαλλιά. Βάλε το λουλούδι στο ενοχλήθηκε ένας Βραζιλιάνος από το Εγάλεο. Ο κύριος Γιώργος μου στέλνει μήνυμα να αφήσω, λέει, τις μαγκές. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ήταν ο Πελέ. Κύριε Γιώργο, μου Πελέ, ο Πελέ, ποιος θέλετε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση, πρέπει να σου πω. Παρακαλώ. Σε μια από τις τελευταίες μας εκπομπές είχαμε πει για εκείνο τον τεράστιο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιζε με το ένα του πόδι κοντύτερο. Τον Γκαρίτσα. Και είχαμε πει Ζαρζίνιο, ενώ είναι ο Γκαρίτσα, ο μεγάλος Γκαρίτσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κάναμε τη διόρθωση, Αντώνη. Okay, okay. Είχαμε πει Ζαρζίνιο. Είχαμε κάνει λάθος. Συγγνώμη, Άντωνη μου, δεν εγώ ήταν. Εγώ δηλαδή σε έσπρωξα στο λάθος. Όχι, όχι, όχι, όλα καλά. Είχα στο μυαλό μου τον Γκαρίτσα, τον τεράστιο συμπαίχτης του Πελέ. Ναι. Τεράστια, τεράστια μορφή. Είχε γράψει ο Γκαλεάνο ένα εκπληκτικό κείμενο για τον Γκαρίτσα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στον Ηλία. Κύριε Καρούμπαλη, είναι προφανές ότι ένα πρόβλημα έχετε στη ζωή σας, στον Ολυμπιακό. Μάλλον με αυτό θα μείνετε. Ναι, εγώ προς παρόν έχω τη Λίβερπουλ και φάγαμε το δεύτερο γκολ σε δεύτερο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο, ναι. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ισχύει, ισχύει. Καλησπέρα στον Κομνηνό, καλησπέρα στο Δήμο που μας ακούει από την Κοπενχάγη. Καλησπέρα στον Αντώνη, μας ακούει από την Ολλανδία, στη Μαρίνα. Καλησπέρα στον Ηλία από το Κοροπή. Γιώργο μου, μου λες για την κυρία Καϊλή. Τι σχόλιο εδώ. Ζαμέ Κοροπή είναι το σχόλιο. Ζαμέ Κοροπή. Λοιπόν, πάμε για τη φίλη τη Βασιλική που γιόρταζε χθες, έτσι. Να ακούσουμε Αφροδίτη Μάνου. Η νύχτα. Η νύχτα ξέρει και φοβάται, μας αγαπάει. Μας λυπάται, μαζί μας πίνει. Ξενυχτάει και το πρωί για ύπνο πάει. Η νύχτα θέλει να αγαπιέται και από έρωτα χτυπιέται. Καπνίζει, βρίζει και διαβάζει, κλαίει σαν παιδί κι αναστενάζει. Η νύχτα παίζει και κιθάρα και μένει πάντα. Τσιγάρα γράφει τραγούδια και ζηλεύει. Γυρνάει στους δρόμους και αλυτεύει. Η νύχτα ντύνεται γυναίκα και ξεκινάει κατά τις δέκα. Τους άλλους βάζει να τα σπάνε και τα πληρώνει όσα και να. απιστίες και παίρνει μέρος σε ληστείες. Βάζει μια βόμβα στην Κυψέλη κι ύστερα λέει ό,τι θέλει. Η νύχτα ό,τι και να γίνει αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτός που ξέρει τι συμβαίνει. Ζει με τη νύχτα και σώπε. Αλλά δεν λέω, κύριε Γιάννη, δεν έχω δίκιο τώρα σε αυτό που του λέω. Δεν θα βγάλουμε ενδύμωτα ενίκο, αλλά έχω δίκιο ή δεν έχω. Θέλω τη δικαίωση. Αφού είναι η ντροπή του ξενύχτη ο άνθρωπος, τι να γίνει. Βλέπεις, δεν τον καρφώνω. Δεν λέω ότι βγαίνουμε έξω και είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι. Αυτός ο κύριος εκεί, ο γνωστός, γιατί πίνει πορτοκαλάδα. Άντε, να του εξηγήσει τώρα εσύ. Τι χάνω, ρε παιδιά, πάνω στη γραμμή μου τα βγάζουν. Ο Θεός να με βοηθήσει. Έλα, λέγε, κύριε. Τι να πω. Τι να πούμε, τι. Να πω. Ναι, Κατερίνα μου, ναι. Υπήρχε ένας Άγγλος δημοσιογράφος, σπουδαίος, έφυγε πριν από λίγα χρόνια, ο οποίος έλεγε: βεβαίως και είμαστε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι, αντικειμενικοί στο πλευρό των αδύναμων και των ανήμπορων. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα η οποία έχει μια αξία σε αυτή τη ζωή. Η άλλη αντικειμενικότητα είναι, την ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε να τα λέτε ρε κουφάλες δημοσιογράφοι. Εμείς αυτά ακούμε στα γήπεδα που πάμε. Ναι. Όχι, είναι καταπληκτικό αυτό στη δουλειά μας, ρε παιδί μου. Ναι. Άλλο πράγμα τώρα η αθλητική δημοσιογραφία, όπου και εκεί δεν μπορείς να κλείψεις πολλές φορές, ας πούμε, τα αισθήματά σου. Ισχύει. Αλλά κάνεις μια πολιτική εκπομπή. Είσαι πολιτικός δημοσιογράφος. Ασχολείσαι με. Δεν έχεις ιδεολογία. Τι είσαι, φύτρωσες, φυτό είσαι. 100% όπως το λες. Δεν έχεις άποψη εσύ για τα πράγματα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο μεταδίδεις, μεταφέρεις τα γεγονότα, δεν κουβαλάνε την κοινωνική σου, ιδεολογική σου και πολιτική τελικά αντίληψη. Καταρχάς υπάρχει αντικειμενικό σε αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς. Γιατί αντικειμενικό ο ακροατής και ο τηλεθεατής θεωρεί αυτό με το οποίο συμφωνεί. Ή το λογικό, αν θέλεις. Αλλά από την άλλη, αν δεν συμφωνήσει δηλαδή μαζί του, δεν είναι αντικειμενικό. Δεν υπάρχει, νομίζω. Λέμε όλη τη γνώμη μα πάνω σε αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει το ειλικρινές. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Το προσπογράφω απολύτως. Εν τω μεταξύ, ξέρω τόσους και τόσους αντικειμενικούς που έκαναν πολιτική καριέρα αμέσως μετά τα debate, εκεί που εμφανίζονταν ως αντικειμενικοί και την επόμενη μέρα ήταν υπουργοί. Πώς το έλεγε ο Αλέφατος, θα κάνω κι εγώ debate, ρε. Βάλε μου debate, ρε, και εμένα. Παίξε μπαλίτσα. Να σου πω, στα εξηγώ ωραία. Στα εξηγώ, ναι. Πώς το, την ξέρεις την ιστορία. Για είναι, είναι στο καφενείο, στο γνωστό καφενείο, τώρα μου διαφεύγει το όνομά σου. Ναι, θα σου πω, ναι, ναι. Στην, όχι Κομπαρσίτα, στα Εξάρχεια. Θα το θυμηθώ. Όχι, Παγκράτη, Παγκράτη. Α, Παγκράτη, okay. Και είναι μια παρέα. Αμαρονίτα ήταν στα Εξάρχεια. Μαζεύει και έχει μαζέψει τον κόσμο ο Μαργαρίτης και τους δείχνει συστήματα. Αλλά δεν έχει τρόπο να τους τα δείξει και τι έχει. Έχει καπάκια από μπύρες. Ναι. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν και πολύ φλογερός, ήταν πολύ παθιασμένος, τους έδειχνε τα man to man, φύγανε τα καπάκια από το τραπέζι. Οπότε ο Αλέφαντος παραγγέλνει στο σερβιτόρο: φέρε μπύρες να έχουμε παίχτες. Πάνω στην πράσινη γραμμή σου θα σταθώ, εκεί που μόνο πορφυρά λουλούδια ανθίζουν. Μυρίζει έρωτα και θάνατο εδώ, και προσευχές που και τα σίδερα λυγίζουν. Άκρα τα Αίγιο, δε κέλια πρόταρα, Καλάνδρι λίδρας, κατεχάκι μαραθώνας. Ποιο καλοκαίρι σημαδεύει τη χαρά, να την πετύχει ο επόμενος χειμώνας. Θέλω από την καρδιά μου και ο Νίκος φυσικά να στείλουμε τις ευχές μας και την πολύ πολύ πολύ αγάπη μας στο Μίλτο τον Πασχαλίδη. Να είσαι γερός, αδελφέ. Λάμπησα φάρος το αστέρι του βορρά, είναι η πηξίδα μου στο νότο καρφωμένη. Τρέχουν τα μάτια σου πανσέλινα νερά και μια γοργόνα τραγουδάει μεθυσμένη. Δεν έχει θάλασσες εδώ μητές στεριές και οι αγάπες σου κρυφτήκανε στο χάρτη. Αύγουστο μήνα φέτο ήρθαν οι βροχές να σου θυμίσουνε τα όνειρα του Μάρτη. Στο μήνα φέτο ήρθαν οι βροχές να σου θυμίσουνε τα όνειρα του Μάρτη. Όχι, κυρία Ελεονόρα μου, δεν είναι δικό μου. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, είμαστε αντικειμενικοί στο πλευρό των αδύναμων. Είναι του Ρόμπερτ Φίσκ, το έλεγε αυτός ο τεράστιος Άγγλος δημοσιογράφος, έφυγε πριν από 2 χρόνια. Είναι αυτός ο οποίος, δεν βρίσκω άλλο ρήμα τώρα, ξεφτύλιζε τα ψέματα των Αμερικάνων και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Πολεμικός ανταποκριτής, σπουδαίος δημοσιογράφος. Λοιπόν, πώς λες να πάμε στο διάλειμμα? Θα πάμε με, γιατί δεν μπορεί να λείπει ο Θάνος Μικρούτσικος από την εκπομπή αυτή, θα πάμε με Κουροσίβο, live ηχογράφηση με Γιάννη Κούτρα πριν από 10 χρόνια, το Γενάρη του 12. Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό. Sorry παιδιά, Λόρκα, sorry. Μάθη πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζια να τρικιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιασε ακαμάτιστα καμπλά. Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα προς τα ξοπίσω εμείς και εμείς εμέλι. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε έφεραν κατσιβέλες στην πόλια.

Μέγιστος Μάνος Χατζηδάκης. Ναι, και Γιώργος Μαρίνος. Έτσι. Θεϊκό. Γιώργο μου, όντως, η Κίνα φαίνεται ότι έχουμε σαρωτική επέλαση εκεί του κορονοϊού. Εν τω μεταξύ, εδώ μην νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Παντού έχουμε πρόβλημα. Οπότε. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι, θέλω να πω, οι πηγές που δίνουν από Κίνα, η πληροφόρηση πώς φτάνει για να ξέρουμε ακριβώς το μέγεθος του. Της πανδημίας αυτή την ώρα. Μα νομίζω δεν ξέρουμε, γιατί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους ζητάει να δώσουν στοιχεία συγκεκριμένα. Και αυτοί δεν τα δίνουν. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται, δεν δίνουν στοιχεία. Είναι προφανές ότι η πολιτική που ακολούθησαν του μηδενικού κρούσματος την προηγούμενη δεκαετία, μετά και τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν εκεί, περάσανε απότομα στο. Ναι. Αβέρτα κουβέρτα, και πρέπει να γίνεται χαμός. Μιλάμε για κρούσματα, εκατομμύρια κρούσματα καθημερινά, και ξαναλέω, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζητάει στοιχεία συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα. Καλύτερα θα ξέρει ο Σαμαράς, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης που τους έχουν δώσει το λιμάνι εδώ του Πειραιά στην Κόσκο. Παρότι σε αντιπαθώ, θα πρέπει να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Βάζελου που λέει: συγχαρητήρια Γαβρέ, από e-tetradio.gr μέτρησε ακροματικότητας MRB και Global Link στην κορυφή η εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου. Άξιος, φίλε μου, μπράβο σου. Θερμά συγχαρητήρια. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Βάζελος το στέλνει το μήνυμα. Ναι, Βάζελος. Και έχει κι άλλο ένα δίπλα, αλλά δεν θέλω να πω τι είναι. Τι γράφει. Λοιπόν, γιατί η είδηση που έρχεται, φίλε Γιώργο, είναι ότι έχουμε διαδικασία άρσης της ασυλίας δύο βουλευτών ακόμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των ερευνών για το Qatar Gate μετά από αίτημα των βελγικών αρχών. Άρση ασυλίας για δύο ακόμα ευρωβουλευτές. Κατόπιν αυτών, πάμε σε αυτό το που έχει γίνει χαμός. Γιάννη, για βάλ το, αυτό το τραγουδάκι, Ζαμέ Κοροπή. Ζεβέντιε, αβού και μαντάμ Εύα Καϊλή. Ένωσον, Ζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Κοροπή, Ζαμέ. Κοροπή. Ζεβέντιε, αβού και μαντάμ Εύα Καϊλή. Ένωσον, Ζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Τι είναι αυτό, ρε! Αυτό είναι ένα χιουμοριστικό τραγουδάκι που έχει φτιάξει ένας άνθρωπος, ένας κύριος, λέγεται Σπύρος Μακρής. Έχει κάνει θράψη. Έλα, ρε, φίλε. Είναι η συνέχεια, το θυμάσαι το λογοθετήδη που έλεγε: έχω μια σκοτούρ. Έχω μια φορτούρ και μια ανακατοσούρα. Μην πουλάς τώρα τρέλες. Εσύ δεν έχεις ντροπή. Κατάρ Μαρόκο, Βρυξέλλες. Βγήκες κι εσύ κορομπή. Σε βέντε, αβού. Και μαντάμ, Εύα Καϊλή. Ένωσον, Ζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Όχι, δεν είσαι κοροπή. Ζαμέ. Όχι, δεν είσαι κοροπή. Ζεβέντι, αβού. Και μαντάμ, Εύα Καϊλή. Ένωσον, Ζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Δεν είσαι κοροπή. Ζαμέ. Όχι, δεν είσαι κοροπή. Είναι μυθικές οι γέφυρες. Πώς να είναι ημέρος να είναι άκακος. Πολλά δεν θέλω. Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα κι Ανάσταση. Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα κι Ανάσταση. Χριστούγεννα. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί. Χριστούγεννα Εμείς η Οδυσσέα Ηλίτη. Ήλιος Ηλιάτορας. Σημαντικότατος Δημήτρης Λάγιος. Και βεβαίως Νίκος Δημητράτος. Μα ήρθαν αλλιώς τα πράγματα, τον έξυπναν χαράματα. Αλλιώς ήρθαν τα πράγματα, τον έξυπναν χαράματα. Τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος, του τρώνε και το λίγο ποιος. Τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος, του τρώνε. Πέτρο μου, δύο ήταν οι φωτογραφίες οι οποίες έπαιξαν παραμονές των Χριστουγέννων. Η μία είναι με τον Μπισμπίκη με το τσιγάρο. Η άλλη είναι η φωτογραφία με ταράτζα στον Ευαγγελισμό. Για τη δεύτερη φωτογραφία δεν ταράχτηκε το είναι του κυρίου Πλεύρη. Βλέπεις, η φωτογραφία με το τσιγάρο του Μπισμπίκη ήταν πιο πιασάρικο θέμα για τους υπουργούς υγείας. Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρε ματιές όταν ανάστενάζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Τεράστιο λαϊκό τραγούδι, τεράστιο, από τους Grand Metre του είδους, τον Κώστα Βίρβο στους στίχους και τον Θεόδωρο Δερβενιώτη στη μουσική. Τώρα το ποιος τραγουδάει δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε, εντάξει. Μουσική. γεμίζουν μάτια και καρδιές. Όταν αναστενάζω κι από τα στήθια βγαίνουν φωτιές. Για σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Πολλές καλησπέρες στη Σοφία. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, την αγκαλιά μου, τα φιλιά μου, το σεβασμό μου στο μεγάλο μας τοπιό, τον Ντίνο τον Καρύδη, που μας ακούει. Γεια σας κύριε Ντίνο. Που είμαι ευτυχής που βρέθηκα μαζί του, συναντήθηκα μαζί του και που λες και πάνω στο σανίδι. Ντίνο μου, σ' αγαπάω πολύ. Αφιερωμένο στον κύριο Σταυρακάκη. Θέλω χαράματα περνάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Μπροστά στο παραθύρι της και σιγοτραγουδάει. Μου το περιγέλο κατάντησε να γίνει και όλα αυτά για χάρη της και όλα αυτά για εκείνη και όλα αυτά για χάρη της και όλα αυτά για εκείνη. Μικρή παρένθεση στον μεγάλο Άκη Πάνου και το Στράτο. Τροχαίο σοβαρό στην Άνω Νέα Σμύρνη εδώ και 20 λεπτά. Δύο παιδιά με μηχανή. Έχει κληθεί ασθενοφόρο. Καθυστερεί το ασθενοφόρο. Το ένα παλικάρι χτυπημένο στο κεφάλι. Άνω Νέα Σμύρνη εδώ και 20 λεπτά. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στο κεφάλι. Έχει στα στήθια του φωτιά. Μα ποιος τη λογαριάζει. Έχει στα στήθια του φωτιά. Μα ποιος τη λογαριάζει. Στρατάρα, τίποτα, δεν χρειάζεται Γιώργο, να πούμε τίποτα. Ναι, το καφενείο είναι του Λέτζου στο Παγκράτη. Είναι πολλές οι ιστορίες γύρω από το προπονητή, τον Μακαρίτη, τον Αλέφαντο. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Και στο Τζανί το καφενείο, έχει δίκιο φίλος. Ναι, ναι, ναι. Πολλές, πολλές καλησπέρες στο Λευτέρη, καλησπέρα στο Κοσμά. Από τις ειδήσεις τελευταία στιγμή έχουμε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 29χρονης μητέρας του Βρέφους, το οποίο βρέθηκε νεκρό στον Αλιάκμονα. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουν δυο φίλοι και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι, κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε ή πόσοι το θυμάστε. Πίσω από την υπέροχη ερμηνεία του Παπάζουγλου εδώ δεν είναι ο ίδιος ως συνθέτης εννοώ. Και η στίχη και η μουσική είναι από την πολύ σημαντική Βάσο Αλαγιάννη, Νίκο. Δώσ' μου λοιπόν το τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε μη γυρίσεις να με δεις. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι, κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ειρήνη στα Γαμίνια, στην Ελευθερία, στη Χριστίνα, στον Νικόλα, στο Βλάση, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Πέτρο, για αυτό που μου λες τώρα, για αυτή την ξεφτύλα η οποία μεταδόθηκε ως πρωτοχρονιάτικο από ένα σταθμό τηλεοπτικό, δεν έχω να πω πολλά. Έχω να πω μόνο ότι αποκαλύφθηκε για μια ακόμα φορά ο νόμος της μηχανικής, ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Διότι ξέρεις τι κάνει, ξύνει και έχει πιο κάτω από τον πάτο. Αυτά. Καλή χρονιά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, με χαρές, με αντοχές. Θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 το απόγευμα. Φίλε, ευχαριστώ. Βασίλης Τσιτσάνης, live από Μαριό. Ψυχή βαθιά. Και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. πάλι θα κλαις βράδυ και πρωί. Πάντα έτσι είναι η ζωή.